Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 lipca, minęła 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Także dziś w centralnej i wschodniej Polsce upał z temperaturami powyżej 30 stopni. Służby państwowe sprawdzają, czy nie doszło do zmowy cenowej na rynku malin, informuje minister rolnictwa. Do prokuratury doprowadzeni zostaną dziś 4 Gruzini zatrzymani na basenie w Bytomiu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed upałami powyżej 30 stopni w centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Zaleca unikanie słońca i wysiłku fizycznego. O tym przypominają także lekarze. Radzą, żeby nie wychodzić z domu w czasie największego słońca. Barbara Góra. Szczególnie osoby starsze oraz chorobami przewlekłymi powinny zachować ostrożność podczas upałów, mówi dr Michał Sutkowski, lekarz rodzinny. Najbardziej odczuwają te upały osoby starsze oraz małe dzieci. Takie osoby powinny przede wszystkim nie wychodzić między godziną 10 a 16. Podczas upałów bardzo ważne jest picie wody i odpowiednie nawodnienie, zaznaczył dr Marek Posobkiewicz. Powinniśmy tych płynów przyjmować odpowiednio więcej, 2-3 litry, a przy dużym przegrzaniu nawet większej ilości. Osoby, które dużo płynów tracą poprzez pocenie się, powinny pamiętać również o uzupełnianiu elektrolitów. W alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa napisano, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy dzwonić pod numer 112. Barbara Góra, Polskie Radio. Inspekcje handlowe i służby państwowe sprawdzają, czy nie doszło do zmowy cenowej firm skupujących maliny. Jak powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister rolnictwa Robert Telus, świadczy o tym ruch cen po rozpoczęciu skupu przez państwową firmę. I w pewnym momencie ceny nagle spadły o złotówkę we wszystkich koncernach, które tutaj skupują w Polsce. To jest nienaturalne i dlatego zdecydowałem, żeby wszystkie inspekcje w Polsce, które są i organy do tego, które są, żeby sprawdziły tą sprawę, czy nie było zmowy cenowej, czy po raz kolejny plantatorzy nie zostają oszukiwani. Na rynku działają dwie firmy prowadzące państwowy skup malin. Są także 3 duże koncerny. Szef resortu rolnictwa dodał, że rolnicy będą też mogli sprzedawać państwowym firmom pożyczki. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ocenił, że zbliżające się wybory parlamentarne będą najważniejsze od 1989 roku. Na pikniku w Woli Rzędzińskiej w Małopolsce wicepremier nawiązał do głosowania, które zakończyło istnienie PRL. Wiedzcie to, SLD już jest nieboszczykiem. Lewica ta zorganizowana jest taka tam sobie, ledwie dycha. A prawdziwa komuna dzisiaj to jest PO. I proszę państwa, no tylko tam ci byli Moskwa, ci Berlin, ale na jedno wychodzi. Otóż szanowni państwo, my musimy obronić w tej chwili Polskę. I wierzę, że z państwa pomocą Polskę obronimy. Wakacyjne pikniki PiS odbywają się pod hasłem Z miłości do Polski. To część letniej kampanii ugrupowania, której celem jest dotarcie do mieszkańców mniejszych miejscowości. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Szef polskiej dyplomacji weźmie udział w obradach Rady Bezpieczeństwa i Trybunału Karnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pierwszym punktem wizyty ministra Raua w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie wydarzenie ministerialne z okazji 25. rocznicy przyjęcia statutu rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego. Uczestnicy spotkania będą dyskutować o instrumentach umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców naruszeń prawa międzynarodowego. Szef polskiej dyplomacji będzie też uczestniczył w briefingu Rady Bezpieczeństwa na szczeblu ministerialnym na temat Ukrainy oraz spotka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Jutro minister weźmie udział w debacie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych na temat sytuacji ludności na terenach tymczasowo okupowanych w Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Z dwudniową wizytą w Stanach Zjednoczonych przebywa także minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MONU ma odwiedzić główną bazę 5. Korpusu Sił Lądowych USA. Będzie też uczestniczył w posiedzeniu grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. Do prokuratury ma dziś zostać doprowadzonych 4 Gruzinów, których przedwczoraj w Bytomiu zatrzymała policja. Mężczyźni w wieku od 18 do 48 lat mieli się niewłaściwie zachowywać w stosunku do dzieci na miejskim basenie. Do zdarzenia doszło w sobotę po południu. O niewłaściwym zachowaniu Gruzinów ochronę powiadomiło dwóch chłopców oraz matka dziewczynki, która także przebywała na kąpielisku. Dziewczynka poinformowała matkę, że zaczepia ją około 50-letni mężczyzna. Z kolei chłopcy zawiadomili ochroniarzy, że ten sam mężczyzna miał ich zaczepiać podczas zabawy w wodzie. Ochrona od razu wyprowadziła mężczyznę oraz jego trzech towarzyszy z basenu i wezwała policję. Wtedy utworzyło się zbiegowisko, a część obserwatorów zaczęła zachowywać się agresywnie. Policja jednak nie dopuściła do linczu na zatrzymanych. Dziś prokurator ma przeanalizować zdarzenie i zebrany materiał i podjąć decyzję, czy i jakiej treści przedstawić zarzuty, a także komu z czterech zatrzymanych osób. Informację zebrała Joanna Opas i jej relacją kończymy serwis. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad morzem, w centrum, na południu i na wschodzie przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 26 stopni na Pojezierzu Pomorskim i na Podhalu do 31 w centrum, na południowym wschodzie do 32. Chłodniej nad samym morzem, około 22. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, z kierunków zachodnich. A w weekend miało być 38. Wczoraj najcieplej było w Kętrzynie i w Warszawie, gdzie zarejestrowano nieco ponad 33 stopnie. Pora na trójkę, jeszcze przez niespełna 3 kwadranse. So now, without. Jak zachęcić opolskiego pelikana do powrotu do ogrodu zoologicznego? Pelikan odleciał, a kiedy strażacy próbowali go złapać i już było bardzo blisko, pelikan, obserwując obławę, ponownie odleciał. Nie podaliście, jakiego gatunku jest ten pelikan, ale najczęściej występuje tak zwany pelikan babba. Do zwabienia wybudowy taki rasowy polski chłop. Nie podaliśmy, bo dane są chronione, a nimi dysponują stosowne służby. To może jeszcze jedna metoda. Tego pelikana, o którym mówicie w radiu w tej chwili, to najlepiej zwabić młodą, długonogą pelikanicą. Na pewno się uda. Na przykład gatunku różowego, chilijskiego lub australijskiego. Może to pomoże. I jeszcze jest metoda na polityka. Tym uciekinierem zoo to jest prosta sprawa. Stawiamy głośnik i puszczamy na cały regulator jakieś płomienne przemówienie dowolnego polityka. Wiadomo, że wszyscy łykają takie tematy jak pelikan. To może i pelikan się załapie. Może i tak. Może będzie to stosowna zanęta. 2 2 i 7 3, jeśli chodzi o pomoc przy schwytaniu pelikana. 11 minut po godzinie 8. Za nami piąta edycja zmagań o tytuł rowerowej stolicy Polski. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, zwyciężyła Bielsko-Biała. To ogólnopolski projekt, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Bydgoszcz. Mieszkańcy miast kręcą kilometry na jednośladach. Ci, którzy przejadą najwięcej, wygrywają. To była rekordowa edycja wydarzenia pod względem liczby uczestników. Łącznie w akcji wzięło udział 70 tysięcy rowerzystów, którzy imponująco podczas 700 tysięcy treningów pokonali łącznie ponad 12 milionów kilometrów. Proszę Państwa, tymczasem, jeśli chodzi o południe naszego kraju, na Opolszczyźnie, no kręci kółka cały czas nad naszymi głowami, robi sobie żarty. Pytanie, jak go schwytać? Chodzi o pelikana. Zły to ptak, który własne gniazdo kala, zatem wyfrunął, żeby pozałatwiać swoje sprawy na zewnątrz, a przyleci na jedzonko, bo mu jest dobrze. Absolutnie. Bardzo dobra, skuteczna i stara metoda. Przez żołądek do serca. 17 minut po godzinie 8. Polskiego Radia.

Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Mało ci? Mało? Przestań! Zostań! Co ci nie zrobił? Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Twój telefon może uratować życie. Nie wahaj się. Wezwij pomoc. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy to większa ochrona osób doznających przemocy. Nie bądź bierny. Reaguj. Sprawdź na www.gov.pl/rodzina. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. 28,5 minuty po godzinie 8, poranna jazda. A czy płynna? Szczegóły zna Monika Gniewaszewska. No niestety nie, zwłaszcza jeśli jedziecie na przykład nad morze ekspresową siódemką. Tutaj mamy kłopoty z przejazdem w okolicach Elbląga. Doszło do wypadku, zderzenia dwóch ciężarowych i w związku z tym na odcinku między Ostródą a Elblągiem, przed Elblągiem jest spory korek. Kłopoty z przejazdem są też na obwodnicy Trójmiasta. Cały czas utrzymuje się zator na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi, ale też w kierunku Wejherowa w okolicach węzła Gdańsk Południe, a także na wysokości mniej więcej Sopotu. Tutaj też stoi zepsuty samochód ciężarowy na jezdni prowadzącej do Łodzi i w związku z tym mamy zwężenie i stąd ten korek. Korki też na obwodnicy Warszawy, już w tej chwili nie tylko na S8 na jezdni w stronę Wrocławia, ale też na S8 w kierunku Białegostoku i też na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na S2 przed węzłem Opacz. Kierowcy zatrzymują się jadąc zarówno w stronę Terespola, jak i w kierunku Poznania. Także duże cierpliwości przejeżdżając przez miasto. No i południe Polski bardzo zakorkowane, zwłaszcza dojazd do obwodnicy Krakowa. Tu kierowcy zatrzymują się na wysokości Podłęża i w korku jadą w stronę Katowic, ale też na samej obwodnicy Krakowa. Przed węzłem Kraków Południe jest duży korek, który ciągnie się po węzeł Kraków Mirowski. To kilkanaście kilometrów bardzo powolnej jazdy. No i też Śląsk, tutaj też postoimy. Na S86 między innymi Sosnowiec-Katowice jezdnia do Katowic. Na A4, tej, która łączy Katowice z Mysłowicami, jezdnia w stronę Wrocławia i też na wysokości Rudy Śląskiej, A4 zakorkowana. Tutaj mamy przebudowę na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia również. No i kierowcy zatrzymują się w związku z tym, bo jest zwężenie. No i też cały czas bardzo duży korek jest na wysokości Góry Świętej Anny. Tutaj na A4 między Katowicami a Wrocławiem doszło do wypadku. Cały czas służby działają. Dobra informacja jest taka, że do tej pory droga była zablokowana w stronę Wrocławia, a teraz jest zwężenie, więc ten korek nieco powinien zmaleć. Pół godziny do 9:00. Po Pora na skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Inspekcje handlowe i służby państwowe sprawdzają, czy nie doszło do zmowy cenowej firm skupujących Majlin. Poinformował minister rolnictwa. Robert Telus dodał, że o zmowie świadczy ruch cen po rozpoczęciu skupu przez państwową firmę. Na rynku działają dwie spółki prowadzące państwowy skup malin. Zajmują się tym także trzy duże koncerny z kapitałem zagranicznym. Burze z gradem nadciągają na województwo lubelskie. Dla północnej i środkowej części regionu Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, a dla południowej drugiego. Alerty obowiązują do wieczora. Według synoptyków burzą będą towarzyszyć silne opady deszczu nawet do 45 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Miejscami spadnie grad. Więcej o pogodzie po sporcie. Pożar rozprzestrzeniający się od piątku w zachodniej części hiszpańskiej wyspy La Palma zniszczył już prawie 5 tysięcy hektarów lasów i łąk. Walkę z żywiołem utrudnia silny wiatr. Jak podała obrona cywilna, do tej pory ewakuowano ponad 4300 osób. Władze Wysp Kanaryjskich poinformowały, że jednocześnie trwa prewencyjne kierowanie zwierząt hodowlanych do bezpiecznych miejsc. Do niedzielnego wieczora obrona cywilna przetransportowała z terenów, do których zbliża się ogień, około 80 zwierząt. Pełny serwis o 9. Trójce, informacje sportowe i Dariusz Urbanowicz. Polskie siatkarki zakończyły udział w Lidze Narodów zwycięskim meczem z USA 3-2. Polki po raz pierwszy w historii stanęły na podium tych rozgrywek. Cieszyła się z tego Oliwia Różański. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że dotrzymałyśmy do końca, że wygrałyśmy to trzecie miejsce i że mamy medal i że zaczynamy pisać historię. Radości nie kryła również Agnieszka Korneluk. Na pewno niesamowite szczęście po zdobyciu tego brązu. Dla nas jest on jak złoto. Wiadomo, że zawsze chce się więcej, ale na tak wysokim poziomie decydują naprawdę szczegóły, minimalne szczegóły. W tych szczegółach byłyśmy lepsze, gdzie z Chinkami w półfinale może nie uniosłyśmy tego mentalnie i nie potrafiłyśmy zagrać tej swojej najlepszej siatkówki. Fajnie, że tak szybko wyciągnęłyśmy wnioski i teraz możemy się cieszyć z tego brązu. Złoto wywalczyła Turcja po zwycięstwie nad Chinami 3-1. A teraz tenis i finał wielkoszlemowego turnieju gry pojedynczej mężczyzn w Londynie. Mistrzem Wimbledonu został 20-letni Hiszpan Carlos Alcaraz po zwycięstwie nad 7-krotnym triumfatorem tych zawodów Serbem Nowakiem Dżokowiczem. 1-6, 6-7, 6-1, 3-6 i 6-4. Wiele czynników złożyło się na zwycięstwo i moją siłę mentalną. Wierzyłem w siebie, nade wszystko jednak odczuwałem wielkie wsparcie, jakie otrzymałem nie tylko ze strony mojego sztabu, ale od rodziców, kibiców i wszystkich osób bezpośrednio zaangażowanych w organizację. Not only one thing, you know, it was many things. To drugi tytuł wielkoszlemowy Alcaraza. W turnieju deblowym triumfowały Tajwanka Su Wei-Xie i Czeszka Barbora Strycowa. W finale pokonały Australijkę Storm Hunter i Belgijkę Elise Mertens 7-5 i 6-4. Na Stadionie Śląskim, Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym, odbył się memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi. Padło 9 rekordów meetingu, a nawet rekord Europy. Na wyróżnienie zasługuje bieg Ewy Swobody na setkę, której ledwie setnej zabrakło do 40-letniego rekordu kraju. Swoboda uzyskała życiowy czas 10.94, co dało jej trzecie miejsce. Wyścig na 400 metrów wygrała Natalia Kaczmarek, również ustanawiając rekord życiowy 49 sekund i 48 setnych do rekordu kraju Ireny Szewińskiej z 1976 roku. Zabrakło jej 0,2. Trzykrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik triumfował w drugiej rundzie indywidualnych mistrzostw Polski w jeździe na żużlu w Pile. Drugie miejsce zajął Maciej Janowski, trzeci był Patryk Dudek. Kolejne zawody za 2 tygodnie w Krośnie. I jeszcze raz w tym sporcie w Trójce powrócimy za ocean, dokładnie na Florydę. Wczoraj nastąpiła prezentacja nowych nabytków Interu Miami, przede wszystkim Lionela Messiego. W nowym klubie Leo Messi będzie grał z numerem 10. Inter Miami number 10, America's number 10, the best number 10 in the world, Lionel Andres Messi. Kibice piłkarscy w Stanach Zjednoczonych są niesamowicie podekscytowani, a na Florydzie jesteśmy świadkami Messi Mani. Podczas prezentacji został przedstawiony także inny nowy nabytek Interu, kolega klubowy Messiego z Barcelony, Hiszpan Sergio Busquets. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Bachlowski. Sport w Trójce wróci o 15.30. Początek tygodnia jeszcze upalny, ale także burzowy. Najwięcej opadów na południu i południowym wschodzie. Tutaj spadnie do 45 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura od 27 stopni na północy kraju i na Podhalu do 33 w Małopolsce i na Śląsku. Nad morzem około 22, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w czasie burz porywisty. świecie są faszyści, którzy nienawidzą innych rąk. Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi, tylko nie mów tego mi. Nigdy nie mów tego, że co cię boli, o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich. Będzie nowa odsłona filmu Królewna Śnieżka. To kolejna odsłona tradycyjnej bajki Disneya, która wzbudza wśród widzów wiele kontrowersji. Na początku emocje wzbudziła informacja o aktorce, która wcieli się w postać Śnieżki. To latynoska Rachel Zegler. Daily Mail donosi, że na zdjęciach z planu uchwycono aktorów różnych płci, pochodzenia etnicznego i wzrostu, co sugeruje, że Disney dokonał znaczących zmian w przedstawieniu towarzyszy Królewny Śnieżki. Firma z kolei twierdzi, że zdjęcia są fałszywe i nie pochodzą z ich produkcji. Obecnie staramy się, aby gazeta opublikowała sprostowanie. Pomimo oświadczenia, gazeta nie odpowiedziała jeszcze na prośby o komentarz w tej sprawie. Po roli Syrenki, proszę Państwa, można oczekiwać dalszych zmian, także jeśli chodzi o Śnieżkę, no i krasnoludków, rzecz jasna. Madonna przed momentem. Tak sobie myślę, proszę Państwa, że ten pelikan, który uciekł z opolskiego zoo, może zrobił to z powodu upałów. Wiadomo, że kiedy leci, to jest mu chłodniej. Pytanie, czy kiedy temperatura odrobinę spadnie, to wróci. A Państwa sposoby na schwytanie niesfornego ptaka? Mam pomysł, jak zwabić tego grania pelikana, co nie słucha nikogo. Więc chodzi o to, że byłem uczestnikiem wykładów profesora Stanisławskiego w mniemanologii stosowanej, gdzie było wyjaśnione krótko. Pelikan bardzo lubi pióra. I to właśnie najlepiej swoje. Polecam, mam pióro, jestem do dyspozycji. I dziękujemy za gotowość. I jeszcze jeden sposób znany, zdaje się, wędkarzom. No ja to bym zanęcił, ale bo to pelikan to chyba nad wodą żyje, nie? Ale chyba teraz jest zakaz w ogóle nęcenia na wodach polskich, także zanęciłbym może jak rybki nielegalnie i może by się złapał. Na granicy prawa sposób, ale mam nadzieję, że strażacy, którzy słuchają, wezmą Państwa rady także pod uwagę. Kończy się nasze spotkanie. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony poranek. Agnieszka Łukasiewicz program zrealizowała, Małgorzata Łukowska wszystko przygotowała, telefon odbierał Bartek Bielecki. Piotr Firan, dziękuję, do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest minister Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej i zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry. Panie ministrze, wprawdzie niedawno Moskwa ogłosiła, że grupa Wagnera już nie istnieje, ale w sobotę mówił pan, że służby polskie monitorują, co się dzieje na Białorusi i tam właśnie najemnicy Wagnera są. Gdzie są, co robią, co nam grozi z ich strony, czym się zajmują na pewno, co na pewno zrobią, a co zrobią prawdopodobnie. Rzeczywiście sytuacja jest obserwowana przez polskie służby wywiadowcze. To jest sytuacja, która wciąż jest niejasna. Na ten moment możemy powiedzieć, że mamy potwierdzenie obecności pierwszych Wagnerowców na Białorusi. Oni zajmują się i szkoleniami, ale także przyjeżdżają w takiej liczbie, że można już mówić o pewnej zorganizowanej grupie kilkuset prawdopodobnie Wagnerowców. Natomiast wciąż nie jest nam znana ostateczna liczba Wagnerowców, którzy mogą trafić na Białoruś i wciąż nie jest jasne, jaką misję oni będą tam wykonywać. Mówiło się, że będą szkolić białoruskich żołnierzy. Czego mają ich nauczyć? Jakich metod? Na pewno musimy mieć świadomość, że grupa Wagnera to nie jest jakiś tam obwoźny teatrzyk, tylko oni trafią na Białoruś, żeby wykonać misję dla Rosji de facto, bo to jest grupa, która na całym świecie realizuje rosyjskie misje wojskowe i działa tam, gdzie Kreml chce działać, w pewnej szarej strefie bez otwartej przyłbicy, mówiąc obrazowo. Scenariusze są potencjalne, oczywiście w tej chwili rozważane. Grupa Wagnera może być zaangażowana albo w cementowanie reżimu Łukaszenki, ale także może być wykorzystana w jakieś działania hybrydowe przeciwko Zachodowi, bądź też taki scenariusz też trzeba brać pod uwagę, może być zaangażowana w otwarcie nowego frontu w wojnie przeciwko Ukrainie. To wszystko nie jest wciąż jasne, stąd priorytetem w tej chwili służb wywiadowczych, jednym z wielu, jest sprawdzenie, co Wagnerowcy będą robić na Białorusi i ilu ich trafi. A w jaki sposób mogą zagrozić Polsce? Mogą zostać włączeni chociażby w akcję destabilizowania naszej granicy. Wiemy, że Wagnerowcy, o tym też mówili chociażby nasi włoscy partnerzy, są zaangażowani w stymulowanie szlaków migracyjnych z Afryki do Europy, są zaangażowani w różnego rodzaju operacje hybrydowe w Afryce. To jest grupa, która mogłaby być wykorzystana do również stymulowania zarządzania szlakiem migracyjnym z Białorusi na zachód, ale także są to ludzie, którzy mogliby wśród tych migrantów na przykład próbować przedostawać się do Polski. A no właśnie, chciałam o to zapytać. Czyli to jest prawdopodobne. Jeśli jest się przedostali, scenariusz, to, który... trudno pisać kolejne scenariusze, kolejne punkty tego właśnie scenariusza, ale no to wtedy to już by było coraz trudniej. Oczywiście to będzie ogromne wyzwanie, jeżeli ci ludzie trafią na Białoruś i zaczną być wysyłani wśród cudzoziemców na naszą granicę, to możemy się spodziewać prób infiltracji polskiego państwa przez Wagnerowców. To byłoby szalenie niebezpieczne, ale widzimy, że Rosjanie przekraczają kolejne granice w działalności przeciwko Polsce. Rosja wysłała za pomocą reżimowej telewizji taki sygnał, że Wagnerowcy mogliby przejąć przesmyk Suwalski, gdyby się otworzył jakiś nowy front wojny nowy etap. Co pan o tym sądzi? Czy to są takie pogróżki, czy rzeczywiście to jest możliwe? Wydaje się, że to na razie są jakieś absurdalne tezy rosyjskiej propagandy, która zresztą od wielu dni już próbuje straszyć Polskę wagnerowcami. Rosjanie pokazują, że wagnerowcy będą działali przeciwko Polsce, że jesteśmy, sugerują, że Polska jest przerażona tym, że wagnerowcy mogą trafić na Białoruś i zacząć coś przeciwko Polsce robić i organizować. To jest kolejny wymysł pana propagandysty rosyjskiego, który realizuje de facto jakieś cele rosyjskie po to, żeby nas próbować zastraszyć i paraliżować strachem. I to jest typowy sposób działania Rosji przeciwko Zachodowi. Przez Suławski, Brama Brzeska, tam się pojawiają różne tak, natomiast miejsca i hasła. Trzeba mieć świadomość, że rosyjscy propagandyści są wysuwani czy wypuszczani do mediów, żeby tego typu absurdy wypowiadać. No przypomnę, że straszono nas już bombardowaniem czy Rzeszowa, czy Poznania. To jest cały szereg różnego rodzaju działań propagandowych, pokazujących de facto, że Rosja zaraz rzuci nas na kolana. Na razie ma większe problemy ze swoimi własnymi buntownikami niż z otwieraniem nowych frontów. Ale rozumiem, że oprócz tego, że polskie służby obserwują, monitorują sytuację, to także się przygotowują na różne scenariusze. Tak, oczywiście przygotowujemy się na różne scenariusze i to nie tylko stricte służby specjalne to robią, ale no pamiętajmy, że mamy w tej chwili decyzję o wzmocnieniu znowuż naszej obecności fizycznej na granicy z Białorusią. Mamy dodatkowych żołnierzy w ostatnim czasie, mamy dodatkowych policjantów, ale także funkcjonariuszy Straży Granicznej. To jest jedna z tych odpowiedzi właśnie na różne scenariusze, które widzimy i teraz, ale które też antycypujemy w najbliższej przyszłości. Panie ministrze, w piątek rano została podana informacja o zatrzymaniu 18-latka, który planował zamach terrorystyczny za pomocą pasa Szahida. Planował zrealizować zamach bombowy na budynek Urzędu Państwowego w Polsce. Taki jest oficjalny komunikat ABW. W związku z tym, że wiadomość o zatrzymaniu została podana po 4 tygodniach od samego faktu zatrzymania, portal Onet zacytował anonimowego informatora o kulisach sprawy, który, cytuję, nie może oprzeć się wrażeniu, że sprawa celowo została wyciągnięta teraz, miesiąc właśnie po jego zatrzymaniu, by podkręcać trwającą nagonkę przeciwko wyznającym islam uchodźcom, no bo on przeszedł na islam, to raczej zagubiony i zaburzony dzieciak niż terrorysta. Co pan na to, panie ministrze? Czy to mógł być zaburzony dzieciak? Tutaj mamy kilka jakby warstw, które chciałbym skomentować. Po pierwsze, czy to był zaburzony dzieciak? No ja bym tak tej sprawy nie stawiał. To jest taki cytat, służy trochę rozmywaniu zagrożenia. Mieliśmy do czynienia z konkretną osobą, która miała przygotowany plan i zaczęła realizować plan związany z atakiem terrorystycznym w Polsce. Takie cytaty mogą służyć rozmywaniu poczucia powagi sytuacji. Ta sprawa była rzeczywiście realnym zagrożeniem dla naszego państwa i mieliśmy do czynienia z realnym człowiekiem, który był konwertytą, przeszedł na islam i chciał prowadzić dżihad w Polsce. To jest szalenie niebezpieczna sytuacja. Ale proszę powiedzieć, dlaczego takie informacje, bo to nie tylko ta akurat była po 4 tygodniach podana, ale także informacje o zatrzymaniu rosyjskich szpiegów są podawane z czasem z mniejszym, czasem z większym, ale jednak z opóźnieniem nie od razu i to w niektórych ludziach budzi zdziwienie, wątpliwości, co się dzieje, dlaczego. Czy państwo czekają na odpowiedni moment, żeby wzmocnić ten przekaz? Mamy duży szacunek do opinii publicznej i mamy świadomość, że Polacy mogą oczekiwać i powinni otrzymywać informacje o tym, co robią służby, jakie są zagrożenia. Ale z drugiej strony nigdy nie możemy narażać śledztwa, nigdy nie możemy narażać się tego, żeby ta walka z przestępczością była skuteczna. A zatem możemy informować dopiero wtedy, kiedy informacja podana publicznie nie zagrozi śledztwu. W tej sprawie mieliśmy do czynienia z zatrzymaniem, mieliśmy do czynienia z postawieniem zarzutów, sformułowaniem wniosków aresztowych, ale także z dodatkowymi czynnościami, które pozwoliły nam sprawdzić, czy ten człowiek miał współpracowników w Polsce, czy ktoś z nim prowadził te przygotowania do zamachu. No i może pan powiedzieć, czy on działał sam, czy to była jakaś grupa? Na ten moment mamy do czynienia raczej z osobą, która działała sama. Jego otoczenie nie było zaangażowane w przygotowania do tego zamachu, ale to wszystko trzeba było sprawdzić, na to trzeba czasu. nie o wszystkim możemy informować z dnia na dzień, pomimo tego, że pewnie część komentatorów by tego oczekiwała, ale tam, gdzie możemy narazić śledztwo, musimy być bardzo wstrzemięźliwi, jeżeli chodzi o informowanie opinii publicznej. Znaczy, trzeba być przygotowanym, przepraszam, spodziewać się tego, że takich wiadomości będzie więcej o grupach terrorystycznych działających w Polsce. Musimy mieć świadomość, że w ogóle tendencje narastania różnych zagrożeń jest w tej chwili taka tendencja widoczna, zarówno działania o charakterze terrorystycznym, jak i szpiegowskim. To jest coś, co nam grozi i takie wyzwania będą na pewno większe w najbliższym czasie. Mamy świadomość, że część takich zagrożeń oczywiście generuje bezpośrednio Federacja Rosyjska, ale są również zjawiska, które są niezależne od tego, jak chociażby kwestie związane z globalnym oddziaływaniem terroryzmu. To jest wciąż coś, co musimy brać pod uwagę jako zagrożenie. A to była ciekawa sprawa, bo to był Polak, prawda? To był chłopak mieszkający w Polsce, więc właśnie jak penetrować te środowiska, które mogą okazać się niebezpieczne? Oczywiście takimi zadaniami to są zadania służb odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu. Mamy do czynienia z służbami, które dysponują różnymi metodami sprawdzania, kto może być niebezpieczny w Polsce. Ten człowiek był konwertytą, on bardzo szybko uległ samoradykalizacji. Oczywiście był obywatelem polskim, o czym informowaliśmy już w piątek. Także mamy do czynienia z taką osobą, która miała pewną podatność własną na radykalizację, wpadła prawdopodobnie w jakieś kolejny osób, które ją sterowały nią, przygotowywały razem z nią pewne plany zamachu w Polsce. Na szczęście udało się to wykryć. Panie ministrze, po szczycie NATO w Wilnie słyszeliśmy i czytaliśmy, a to o zagniewanym prezydencie Bidenie, który w ogóle chciał podważyć ustalenia wcześniej przygotowane szczytu, o prezydencie Zełenskim domagającym się niemożliwego, albo o jego osamotnieniu, o zdradzie Zachodu. Nawet o tym, że decyzje szczytu to jest jakaś ustawka pod rosyjskie dyktando. Jak odróżnić komentarze i informacje oparte na faktach od tych, które, nie mówię jakichś absurdalnych, ale te prawdopodobne, które są rosyjską dezinformacją? To jest wyzwanie i mam tego świadomość. Z jednej strony warto sobie zadać pytanie, kto coś mówi. Są osoby takie, które są znanymi propagandystami rosyjskimi. Chociażby jeden z komentarzy, który pani przywołała, wprost pochodził z cytatów Dmitrija Miedwiediewa. Wiadomo, że on w tej chwili pełni rolę propagandysty bardzo zaangażowanego w walkę z informacyjną z Zachodem. Właściwie takiego trola internetowego troszkę. Tak, trochę wszedł w buty pana Żyrynowskiego, który był oddelegowany na ten odcinek straszenia absurdami Zachodu. Mamy do czynienia więc z pewnymi propagandystami, którzy są znani, możemy się zastanawiać i powinniśmy, czemu i komu służą różnego rodzaju tezy pojawiające się w przestrzeni informacyjnej, ale również ja staram się w moim biurze, na to stawiamy mocno akcenty, pokazywać, co Rosjanie robią, jakie przekazy propagandowe są przez nich formułowane tu i teraz. Oni często nie opierają się na kłamstwach, czy nie tylko na kłamstwach, ale również na interpretacji, nadając pewien tok myśleniu. To jest takie podkręcanie pewnych tak jest, nawet faktów, troszkę przeinaczanie, nadinterpretacje czy manipulacje po to, żeby osiągnąć konkretne cele polityczne. Szczyt zdecydowanie był obiektem działań propagandowych Rosji. Z jednej strony próbowano pokazać, że Ukraina została zdradzona, ale z drugiej strony pokazywano, że Zachód rzekomo ma już Ukrainy dość, że jest niezadowolony z tego, jak Ukraina prowadzi wojnę, i oba przekazy były prowadzone jednocześnie po to, żeby stymulować podziały między Ukrainą a Zachodem. Taką sprawą, która jest dla Rosji ważna, to są stosunki polsko-ukraińskie. I tutaj jest taka intensyfikacja od czasu do czasu, raz po raz działań na tym polu. Które sprawy mogą być takim zaczynem jakiejś propagandowej wojny? Na pewno sprawa Wołynia, może też sprawa zboża, bo tu się kończy ta umowa zbożowa, która umożliwiała transport przez Morze Czarne. I tutaj są takie elementy, które sprawiają, że część osób w Polsce się burzy. Mamy zdecydowanie do czynienia z jednym z głównych wątków prowadzonej walki informacyjnej przez Rosję z Polską, czyli rozbudzanie pewnych animozji czy wrogości między Polską a Ukrainą. Te tematy rzeczywiście są wykorzystywane przez Rosję po to, żeby pokazywać, że przez kwestie historii, chociażby historię rzezi wołyńskiej, czy przez różne interesy rolnicze, nie powinniśmy współpracować z Ukrainą, że ona jest zagrożeniem dla nas. Z drugiej strony mamy wciąż absurdalną kampanię pokazującą rzekome zagrożenie Polski ze strony Polski dla Ukrainy. Rosjanie kolportują tezy, że chcemy zaatakować i anektować zachodnią Ukrainę, tak, Lwów przede wszystkim, ale widzimy też wykorzystywanie różnego rodzaju historii kryminalnych. Ostatnio chociażby była kwestia jednego zabójstwa w Pułtusku w Polsce, które znowuż zostało wykorzystane przez kanały propagandy rosyjskiej do pokazywania, że oto jest, materializuje się zagrożenie związane z obecnością ukraińską w Polsce. Czyli trzeba chłodno do tego podchodzić, przesiewać przez sito, takie z cienkimi oczkami. Bardzo dziękuję, Stanisław Żaryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 17 dzień lipca, na zegarze 9.